ذمہ دار لہو مقالید السماوات. یہ تین درجے بیان ہوں گے دلیل کے. ایک اللہ الذی یہاں درجہ اولا خالق ہے, خالق و کل شیء یہ درجہ اولا ہے, خالق اللہ ہوا علی کل شیء. درجہ دوم ابقا جتنی چیزیں ان کو باقی رکھنا, لہو کے نیچے لکھا ہے درجہ سوم. تیسرا درجہ تمام تصرفات کرنا, لہو مقالید السماوات والارض, اسی ہی کے لیے خاص خزانے آسمانوں اور زمین کے. بلدین کا پرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ, اولئک یہی لوگ ہیں وہ الخاسرون وہ پورا نقصان اٹھانے والے. الخاسرون پورا نقصان اٹھانے والے. یہ قرآن کے مضامین ذرا جمع کر لیا کرو, وقت نہیں ہوتا اور تھوڑا آپ کا ذہن ہونا چاہیے. یہ پیچھے بھی مضمون اکٹھا آ رہا ہے. قل اللہم یہ دعا کے ضمن میں خالص توحید کا مسئلہ آ گیا. کیا مطلب؟ فاطر السماوات, اللہ کی صفات کے ذریعے دعا مانگی گئی کہ فاطر السماوات, فاطر صرف اللہ ہے آسمان و زمین کا خالق. اس کے بعد دوسرا نمبر عالم الغیب اللہ ہے اور کوئی نہیں. تیسرا نمبر حاکم اللہ ہے, انت تحکم بین عبادے کا حاکم اللہ. جب کتنی صفات ذکر کی, فاطر بھی اللہ, عالم الغیب بھی اللہ اور حاکم بھی اللہ. عموماً شرک کی جتنی اقسام ہیں, یا تصرف میں ہوگا شرک, یا علم غیب میں, یا حکم اور حکومت میں, تینوں چیزیں ضمن جہاں پر بیان کر کے قرآن نے پھر آگے تخفیف ذکر کی. اور جہاں پر پھر آ گیا اللہ و خالق و کل شے, وہاں پر فاطر تھا آسمان و زمین کا اور جہاں پر خالق ہے کل شے کا, وہو علی کل شے بصیر, وہاں پر تاکم تھا حاکم اعلی اللہ. جہاں پر مقالید مقالید مقلات کے خزانے آسمان و زمین کے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک ہم الخاسرون, جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی ہیں دونوں جہان میں پورا نقصان اٹھانے والے. قل اعادہ دعویٰ, دعوی صورت کو پھر اٹھایا جا رہا ہے. آپا غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے, تأمرونی تو مجھے حکم دیتے ہو, اعبدوا کہ میں عبادت کروں, ایو حل جاہلون اے جاہلوں جاہلوں کی پارٹیوں نادانوں آنکھوں, کیا تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی کی دوسرے کی عبادت کروں. والا قد اوہی الیہ کا دلیل گئی اور البتہ تحقیق صحیح کی گئی تیری طرف, وإلى الذین من قبلک اور طرف ان کے جو تجھ سے پہلے گزرے, لئن اشرکت اگر آپ نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک برباد ہو جائیں گے تیرے اعمال بھی, ولتکونن من الخاسرین اور ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں سے. فللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر, وکن من الشاکرین اور رہ شکر گزاروں سے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, وما قدر اللہ اور نہیں عزت پہچانی مشرک نے, نئی قدر کی مشرک نے اللہ کی, حق کا قدر ہی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. مشرک اللہ کی عزت نہیں کرتا جیسے اس اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا, حالانکہ اس کی شان یہ ہے. بل ارض و جمیل قبضت ہو یوم القیامہ اور زمین ساری کی ساری اسی کی مٹھی میں ہوگی دن قیامت کے. اے قبضت ہو اسی کے قبضہ اور قبضہ میں ہوگی یوم القیامہ. والسماوات مطویات بجمینہ اور آسمان سارے لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اما یشرکون ان چیزوں سے کہ مشرک شریف بناتے ہیں, ما ما قد ارنا فی زجرے، فرمایا ما قدر اللہ، کیا حاجی ہے آپ کے پاس؟ نہیں نہیں وہ تو ہے، یہ اصل بات نیچے کھڑی ہے جوڑ والی، نزلت ینا کالو، یہ آیت آئی جب انہوں نے کہا اکل اپا غیر اللہ، یہ آیت آئی جب انہوں نے کہا اس تعلیم بات آلہتنا نابود الہ کا، مشرق آگے کی جوڑ پیدا کریں، اور وہ جوڑ کیا ہے؟ تو ہمارے الہوں کو بوسہ دے، اس طرح ہمارے الہ کو تو بوسہ دے، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، صلح ہو رہی ہے نا، تو ہمارے الہوں کے طرف استعلام کر، حضرت شاہ کہتے ہیں ہمارے الہوں کی چمی دے، دل کے دل کو چوم، جن کا بہت سال ہے، مشرے بولتا ہے نا چٹو، کوئی قبر مل جائے چٹ نہیں ہے، مٹی چٹ قبر چٹ، وہ کہتے ہیں اس طالب تو تھوڑا سا استعلام کرنا اور اے ہمارے الہوں کو چوم، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، اے جاری لگتی کہ نہیں، صحیح جوڑ ہوگا، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دے اور جوڑ پیدا کرنے والوں اجوہل جاہلون، تم بالکل گدھے ہو احمد جاہلو، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایوہل جاہلون بلا قد اوہیا، مجھے ہمیں تو حکم ملا ہے، تھوڑا سا شرک ہوا سارے عمل برباد، کوئی اس سے نام شتلام نہیں، جے فا خود بکم من الشاکرین، اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ، سبحان اللہ، ما قدر اللہ این عبدو معہو غیرہ، اور مشرک جو زندہ خدا کو چھوڑ کے مردے کی قبر پہ گیا ہے، اس نامراد نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے، اس نے اللہ کی عزت نہیں سمجھی، خدا کی قدر نہیں سمجھی، اس لیے زندہ خدا کو چھوڑ کے کبھی ڈنڈیوں پر، کبھی قبروں پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی نالوں پر، کبھی گنگا پر، یہ مخلوق در در کی خاک چھان رہا ہے، اور الحی القیوم کا دروازہ چھوڑ گیا، اس نامراد کے ذہن میں اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں، اللہ کو پہچان ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے، بل ارض و جمیعاً قبضته یوم القیامۃ، اور زمین ساری کی ساری اسی کی مٹھی میں ہوگی دل قیامت کے، بس سما باتو بیا تم بے جمین، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے سایات میں، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، سبحانہ و تعالی، اور بلند ہے اماج کے کور، پر روپے کا سورے تقویف اوپر بھی ہے، اور اونٹ مارا جائے گا سور میں، بسائے گا من پھر سماوات، بس بے ہوش ہو کے گر جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے گا اللہ، اس پر بات ہو چکی ہے، ثم نفخ فیہ اخرى، پھر پھونک مارا جائے گا اس سور میں دوسری مرتبہ، فإذا هم قیام ینظرون، بس اس وقت ہوش میں آ کر دیکھنے لگیں گے، اٹھیں گے اور دیکھتے ہوں گے چاروں طرف، باشرا کا دل ارضو بے نور ربہا، اور چمک اٹھے گی زمین میں شرکی بے نور ربہا، اور اپنے رب کے تجلیات سے نور سے، وبضی الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، با نام اعمال رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، وجیع بالنبیین، لایا جائے گا نبیوں کو، شہدا اور کرامن کا تبیر گواہوں کو، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک، انصاف کے مطابق فہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے وفیت کل نفس اور بدلہ دیا جائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا فہو عالم بما یفعلون اور وہ جانتا ہے اس کو جو یہ کام کرتے ہیں تصدیق الذین کفروا اب سارا حساب کتاب ہو جائے گا دو تمر بن جائیں گے ایک تمر سیک الذین چلائے ہان کے جامیں گے سیگا اور کبھی آپ نے دیکھا ہو گدوں کے رہبر کو ہانکتے ہیں اور اسی طرح فرشتے ہانکیں گے کفروا ان کو جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا الا جہنم طرف جہنم کے تمہارا گرو در گرو حتی اذا جاؤوها حتی کہ جب آپ پہنچیں گے سارے رنگ برنگے مشرق جہنم کے دروازے پر ہوتے حد ابوابها اس وقت کھولا جائے گا کھولے جائیں گے دروازے جہنم کے اسی وقت کھلیں گے تاکہ جن کا استقبال آگ سے ہو وقال لهم اور کہے گا تذلیل مجرمین کہے گا ان کو خزانہ توہا جو دروغ ہے جہنم کا چوکی دار وہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آتے تھے آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم تمہاری جنس سے تمہاری جنس سے معلوم ہوتا ہے جہنم کے چوکی دار کا نظریہ بھی ہے کہ نبی سارے بشر ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں ان پریلوں کو کہو ذرا ہوش سے جانا جہنم بھی جہنم بھی وہابیوں کے قبضے میں ہے آگے جو کھڑا ہے وہابی کٹر وہابی ہے پکا موبائل فرشتہ جو جہنم کا خازن ہے اور دروغہ ہے ان بزرگوں کو بتا دو بچی وہ اتنے وہابیاں میں ہاتھ چڑھ دو لگ پتہ ویسی یہ کہے گا علامی جاتے کم روزو لم من کم دیکھا نا پکا سوال اشاتی آنا کر رہا ہے کہتے ہیں رسول منکم او شیخ الحدیث صاحب پیر صاحب کیا نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس تمہاری جنس سے اور کیا کرتے ہوئے یتلون علیکم آیات ربکم سن رہے ہو کہ نہیں قیامت کے دن کس کا سکہ چلے گا المحدث کا کہ قرآن کا جوابے والی کتاب وہ جت الاسرار قیامت کے دن سکہ چلے گا صرف آیات کا دنیا میں بھی سکہ آیات کا قیامت کے دن بھی مہر قرآن کی چلے گی اس لیے کہتے ہیں یتلون علیکم آیات ربکم وہ جو یہ جہنم کے دروغے کا ذہن بھی ذرا دیکھ کہتا ہے رسول نہیں آئے تھے تمہاری جنس سے جو پڑھتے تھے عمر تمہارے آیات ربکم تمہارے رب کی آیات کو وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تھے تم کو لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اس دن کی ملاقات سے قَالُوا بَلَا کہیں گے کیوں نہیں یہ رسول تو آئے تھے وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لیکن پکی آ گیا پکی آ گئی بات عذاب والی حلال کافرین اوپر کافروں کے رسول تو آئے تھے پر ہماری قسمت ہم نے رسولوں سے پیدا نہیں اٹھایا یہ معذرت کریں گے اللہ فرمائیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین اللہم لا تجعلنا منہم خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے جہنم میں بہت برا ہے فتوا ٹھکانا المتکبرین متکبرین کا وہ جو توحید سے تکبر کرتے تھے فصیق الذین اتقوا اور ادھر آئیں گے توحیدی سیگا اور چلائے جائیں گے الذین وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرتے رہے اپنے رب سے الجنت تمہارا جنت کی طرف تمہارا وہاں ٹولیاں ٹولیاں جنت میں جا رہی ہوں گی وہ بڑے ٹولے جا رہے ہوں گے حتی اذا جاؤوها حتی کہ جب آپ پہنچیں گے جنت کے پاس وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے دروازے جنت کے ان کی استقبال کے لیے کہ حضرت صاحب آئیں، اور دور سے جس طرح بڑا بادشاہ افسر آنا ہوتا ہے، پہلے ہی گلیاں سجی ہوتی ہیں، پہلے ہی صفائی چفائی ہو جاتی ہے اور دروازے کھلے ہوتے ہیں، دروازے بند نہیں ہوں گے، بہت ذکر کیا، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ابوابها وقال لهم خزانتها، ہیں آگے بھی شاطی کھلا ہوگا، قال لهم کہے گا ان کو خزانتها جنت کا دروغا، اور جنت کا چوکیدار وہ سامنے کھڑا ہوگا تاکہ کوئی مشرے کدھر نہ آئے، کالا لہم خزانہ دعا ہے کوئی قبر چٹو ادھر نہ نکال آئے، اس لیے وہ جنت والا چوکیدار کلاشن لے کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، سلام علیکم سلام علیکم، وہ کہے گا خیری آئیو، سلام علیکم خیری آئیو، سلامتی ہو تم پر، تب تم پاک سے تم شرک سے، تب تم پاک سے تم شرک سے، مبارک ہو تم کو، فدخلوہا خالدین، فدخلوہا بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اللہم اجعلنا منہم خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، ایسا زبردست استقبال ہوگا مبائلوں کا بھی، سلام معلوم ہوتا ہے یہ بھی خوش ہوگا، یہ بھی پکا ہم عقیدہ آ گئے، سلام علیکم تب تم فدخلوا خالدین، وقالوا الحمد للہ، قالوا جنتی کہیں گے الحمد للہ، سارا اللہ کا کرم ہے، الحمد للہ سب اللہ کا کرم ہے، دوسرے بھی کہتا ہے نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مبارک کہتا ہے یہ سارا تیرا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، قالوا الحمد للہ کہیں گے شکریہ جنتی جیر، جنتی شکریہ کے طور پہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یا دوسرا پہلے دنیا میں ہم کہتے تھے کہ باتیں کار سازیاں اللہ کے لیے ہیں، آج تو آنکھوں سے دیکھ لیا الحمدللہ، باقی باتیں کار سازیاں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ بھی صدقنا وعدہ، وہ ذات جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ وعدہ اپنا، وعورتنا اور وارث بنا دیا ہم کو، الارض جنت کی زمین کا، نتبقى من الجنہ ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت سے جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین، واہ واہ ہے اجر محنت کرنے والوں کا جن کی محنت آخرت کے کام پہ رہی، فطر الملائکہ کیفیت اجلاس، یہ آخری اجلاس ہوگا فرشتوں کا وہاں میدان قیامت میں، فطر الملائکہ دیکھے گا تو فرشتوں کو، حافین من حول حول العرش وہ حلقہ بنانے والے، من حول العرش کے ارد گرد حلقہ بنانے والے ہوں گے، اچھا یو سب پہ ہونا بحمد ربہم وہ تسبیحیں پڑھ رہے ہوں گے، متلبے سونے والے حمد اپنے پروردگار کے، وفوزیا بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے بالحق، ٹھیک ٹھیک اور کیلا، نعرہ تحسین ہوگا کیلا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوگی ہے، اب دیکھو یہ دو آیات پڑھی،